بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حدیث متفق علیه. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من مسلمین یغرس و غرسند، هر یک مسلمانی که درخت میشناند، یک درخت را می سبزاند و سعی و کوشش میکند برای سبزیدن و برای به استفاده گرفتن، او یزرع و زرعا و یا زراعتی را میکارد، زراعتکاری میکند، فیأکل منه طیر او انسان او بهیمتون، از هر چیزی که میخورد از اون، چی از پرنده ها باشد و چی انسان یا چارپا حیوان ها و هر آن چیزی که از اون زراعت اون میخورد یا از درخت اون استفاده میبرد، الا کان له به صدقتون، برای کارندش، برای مهنت کردگیش صدقه حساب می شود. از دوستان عزیز، هر انسانی که یک درخت را می سبزاند، چه درختی میوه دار باشد و چه درختی بی میوه، اگر میوه دار باشد، از هر انسانی که از میوه اون می خورد و تناول می کند، برای شنانده، برای آن کسی که این درخت را شنانده است، صدقه حساب می شود. اگر درختی بی میوه باشد، هر کسی که از سایه اون استفاده می برد یا هر حیوانی که در سایه آن درخت از گرمی آفتاب پنهان می شود یا هر پرنده‌ای که در سایه اون درخت استراحت می کند، از برای شنانندهش این صدقه حساب می شود. یا زراعت هم باشد، هر زراعتی را که می کاریم و از اون پرنده ها می خورند، آن صدقه است. یا هر چارپا و حیوانی که از آن استفاده می برد، آن صدقه است. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است.